Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący po gromca kaca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 grudnia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda rozczarowany reakcją Rosji na oświadczenie premiera Morawieckiego. Białoruś rozpoczęła poszukiwania alternatywnych wobec rosyjskich dostawców ropy naftowej. Za 2 tygodnie podpisanie dokumentu zamykającego pierwszy etap porozumienia handlowego między Ameryką a Chinami. Prezydent Andrzej Duda z rozczarowaniem przyjął reakcję Rosji na uzgodnione z nim oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące słów Władimira Putina, przekazał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent Rosji oskarżył Polskę m.in. o kolaborację z nazistami w czasie II wojny światowej, a przedwojennego polskiego ambasadora w Berlinie o antysemityzm. W odpowiedzi na te słowa Mateusz Morawiecki napisał, że prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, zawsze robił to w pełni świadomie. Podkreślił, że Polska była pierwszą ofiarą wojny, przypomniał fakty historyczne dotyczące paktu Ribbentrop-Mołotow i sprawę współpracy hitlerowskich Niemiec i Związku Radzieckiego. Krzysztof Szczerski powiedział, że rosyjskie komentarze i reakcje wskazują na rosnący poziom negatywnych emocji Kremla. Prezydent Rzeczpospolitej uważa, że czas przerwać tę drogę wymiany opinii, która w jego przekonaniu prowadzi donikąd. Dlatego też nie należy spodziewać się w najbliższym czasie żadnych nowych oficjalnych wypowiedzi strony polskiej. Prezydent w odpowiednim czasie i miejscu, to znaczy podczas styczniowych uroczystych obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, odda hołd i przywoła właściwą pamięć o ludzkiej tragedii, jaką przyniosła II wojna światowa. Prezydent podziękował także wszystkim przedstawicielom państw, instytucji, organizacji polskich oraz zagranicznych, które w ostatnich dniach wspierały polski głos w obronie prawdy. Prezydent Białorusi polecił rozpoczęcie alternatywnych wobec rosyjskich dostaw ropy naftowej. Mają być przy tym wykorzystane porty państw bałtyckich oraz ropociąg Przyjaźń. Białoruś i Rosja do dziś nie uzgodniły warunków dostaw ropy w 2020 roku. Prezydent Aleksander Łukaszenka wczoraj i dziś przeprowadził rozmowy telefoniczne z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Białoruski lider zwołał następnie naradę z udziałem kierownictwa kompleksu paliwowego Białorusi. Prezydent Łukaszenka polecił w najbliższych godzinach zakończyć rozmowy podmiotów gospodarczych Białorusi i Rosji w celu sfinalizowania dostaw ropy tak, by utrzymać ciągłość pracy dwóch białoruskich rafinerii. Białoruski przywódca polecił również wszczęcie w najbliższych dniach alternatywy dostaw ropy. Do tego celu ma być wykorzystany transport kolejowy. Pociągi mają dostarczać ropę do białoruskich rafinerii z portów państw bałtyckich, prawdopodobnie Litwy i Łotwy. Białoruskie media informują, że do alternatywnych dostaw ma być również wykorzystany ropociąg Przyjaźń. Wcześniej Rosja naciskała na Białoruś na zawarcie porozumień mających pogłębić integrację obu państw. Białoruś miała po tym otrzymać tanią rosyjską ropę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Mińsk. 15 stycznia 2020 roku zostanie podpisany dokument zamykający tzw. pierwszy etap porozumienia handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Na razie wiadomo tylko, że 86-stronnicowy dokument zawiera zapisy w kwestii ochrony własności intelektualnych. Po podpisaniu pierwszej części umowy prezydent Stanów Zjednoczonych ma pojechać do Pekinu, żeby kontynuować negocjacje kolejnego etapu porozumienia. Ich terminy nie zostały podane. Terapia, praca i mieszkania chronione mają pomóc wrócić do społeczeństwa ludziom, którzy żyją na ulicy. Projekt Bezdomność Można Pokonać będzie realizowany w Radomiu przez Fundację Droga Życia. Po odpowiedniej diagnostyce i terapii, która pozwoli na przykład zerwać z nałogiem alkoholowym, bezdomny, jak zapewnia Zbigniew Ciesielski, prezes fundacji, dostanie dach nad głową i etat w przedsiębiorstwie społecznym. Jeżeli te osoby będą chciały pracować razem z nami, jest możliwość właśnie znalezienia pracy, zatrudnienia tego człowieka bezdomnego. Osoby bezdomne nie mają dokumentów, meldunku i ubezpieczenia. To uniemożliwia im korzystanie z instytucjonalnego wsparcia, w tym z pomocy lekarskiej. Trzeba to zmienić, mówi streetworkerka radomskiej Caritas, Dagmara Kornacka. Z każdym pójdziemy do Powiatowego Urzędu Pracy zarejestrować się i tym samym nabyć prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i dalszym krokiem będzie pójście z taką osobą do przychodni. Od lat Fundacja Chrześcijańska Droga Życia wraz z radomską Caritas organizują dla samotnych wigilijne kolacje i wielkanocne śniadania. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Teraz Adam Malecki o sporcie. Sylwester Sylwestrem, nowy rok owszem, ale skakać trzeba, choćby w turnieju czterech skoczni. Wiedzą coś o tym nasi reprezentanci, którzy jutro wystartują w drugim konkursie w Garmisch-Partenkirchen. Na dzisiaj przystąpili do kwalifikacji. Przebrnęło przez nie pięciu Polaków. Szczegóły zna Jakub Niziński. Powody do zadowolenia mają gospodarze, bo kwalifikację wygrał Karl Geiger, potwierdzając, że chce walczyć o wygraną w całym turnieju. Na drugim miejscu Austriak Filip Aschenwald, trzeci lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i turnieju Japończyk Ryoyu Kobayashi. Biało-czerwoni Dawid Kubacki na miejscu 10, Kamil Stoch 11, 16 Piotr Żyła. W konkursie także Maciej Kot, który w kwalifikacjach był 30, Stefan Hula 32, natomiast z rywalizacją pożegnał się Jakub Wolny. W jutrzejszej pierwszej serii, która zostanie tradycyjnie rozegrana systemem KO, Kubacki zmierzy się z Amerykaninem Kevinem Bicknerem, Stoch ze Słoweńcem Rokiem Justinem, pozostali Polacy z Norwegami, Żyła z Mariuszem Linkwikiem, Kot z Robertem Johanssonem, a Hula z Danielem Andre Tande. Początek jutrzejszej rywalizacji o 14:00. Półtorej godziny wcześniej rozpocznie się seria próbna. To gorący czas dla skoczków, a także dla biegaczy narciarskich, którzy rywalizują w Tour de Ski. W Toblach we Włoszech na 10 kilometrów biegły panie, wygrała Teresę Jochałk. Norweszka została nową liderką cyklu. Polki Izabela Marcisz była 37, a Weronika Kaleta 60. W klasyfikacji generalnej są odpowiednio na 38 i 59 miejscu. Podium u panów po biegu na dystansie 15 kilometrów wypełnili Rosjanie. Wygrał Siergiej Ustiugow, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej, a za nim przybiegli Iwan Jakiełmiszkin i Aleksander Bolszunow. Jak wypadli nasi bracia Bury, Dominik był 24, a Kamil 42. W generalce Dominik jest 32, a Kamil 55. Następne zawody w środę. W Australii nowy rok witali ponad 3 godziny temu. Była wśród nich Joanna Pajkowska, która dopłynęła do mety prestiżowych regat Sydney Hobart. Polka dowodziła załogą na jachcie Rock Wave. Po 5 dniach, 6 godzinach i 42 minutach panie dotarły do celu i zakończyły rywalizację na 148 miejscu. Płynący pod polską banderą Maserati zajął 12 miejsce. Wygrał jacht Comanche. Z Australii skok do Stanów Zjednoczonych. Tam tradycją noworoczną jest Winter Classic, czyli mecz hokejowej ligi NHL. Tym razem na otwartym stadionie w Dallas zmierzą się zespoły Stars i Nashville Predators. Wydarzenie to na całym świecie promowane jest już od wielu tygodni. January 1st, when the Nashville Predators face off against the Dallas Stars. W USA właśnie tradycyjnym meczem hokeja na lodzie Ligi NHL 1 stycznia rozpoczyna się nowy sportowy rok. Średnio takie spotkanie na otwartym stadionie ogląda na żywo ponad 50 tysięcy widzów. Co wiadomo, podczas pojedynku w hali jest niemożliwe. Bilety na to wydarzenie w zdecydowanej większości zostały wyprzedane już kilka miesięcy temu. Zarówno dla Nashville, jak i Dallas będzie to pierwszy występ w historii Winter Classic. Imprezę uatrakcyjnią występy znanych piosenkarzy ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w trójce. Jan Pachlowski. I to wszystko na dzisiaj w sporcie. W imieniu całej redakcji życzymy Państwu w nadchodzącym roku wielu emocji sportowych. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w nocy będzie pochmurno, ale możliwe rozpogodzenia, głównie w zachodniej połowie kraju. Na wschodzie i południu śnieg i deszcz ze śniegiem od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na Dolnym Śląsku i plus 4 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, w programie trzecim wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zaczynamy rozbiegówkę sylwestrową, którą realizuje Michał Jakubik. One more time. I'm just feeling celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright. We're gonna celebrate. One more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and one more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. Za nami Beastie Boys i Daft Punk, jedne z największych przebojów w repertuarze tych artystów. Pokrótce o tym, czego się można spodziewać do 19. Będą przeboje z lat 80. i 90. przede wszystkim, ale też z pierwszej dekady wieku XXI i parę z lat 70. Nie będzie żadnych przebojów poza jednym z obecnej dekady, bo tych najnowszych dostarczy panu państwu Tomasz Żonda, który już chwilę po 19 zasiądzie w tym miejscu. Wracamy do muzyki, skoro Daft Punk, no to bardzo proszę. Show you the ropes, kid. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. I bought 15 cases for my house, my house. All the furniture in the garage. Well, that punk is playing in my house, my house. You got to set them up, kid. Set them up. You got to set them up. sent from the bus. LCD Sound System i The Cure za nami. Lata 80. za chwilę być może zrobi się jeszcze odrobinę bardziej nostalgicznie. Jest parę utworów, które zawsze pojawiają się, gdy siadam przed mikrofonem ostatniego dnia roku i teraz właśnie ten.

Za nami New Order, Iggy Pop i The Rolling Stones i z lat 70. za sprawą Fatboya przeniesiemy się teraz do końca lat 90. Right here.